ene wa boniko na doke ni bula pona yo na lingi yo lokola mwa bongo boni yo bosa niga epa ini ninyanya ke ikeo bona kolu kango masiranga rongo peta ninyanya monikeo aeni wa ekuki Chérie, Molongwe na zotoué.